Sonra şöyle dedi: "Oğullarım, şehre bir kapıdan değil, ayrı ayrı kapılardan girin. Olur ki herhangi bir musibetle karşılaşırsınız. Bununla beraber ben, Allah'ın hükmünden hiçbir şeyi sizden gideremem. Hüküm yalnız Allah'ındır. Ben ancak ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de ona tevekkül etsinler."